پیارے باپا جان، اگر کسی کو یاد نہ ہو کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی تو وہ شخص کیا کرے؟ لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، تو 12 سال کی عمر سے حساب لگائے کہ 12 سال، اگر 12 اور 15 کے درمیان بالغ ہوا، اس کو یاد ہے کہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا، تو ٹھیک ہے، اگر یہ بھی یاد نہیں کب بالغ ہوا تھا، تو 12 سال ہجری سن کے حساب سے، عیسوی سے نہیں، آپ حساب لگا لیں کہ 12 سال سے کتنے سال ہو گئے میری عمر، اس سے ظن غالب کر لیں اور قضا عمری کریں. یہ نماز کا چور میرا رسالہ ہے، اس میں یہ طریقہ دیا ہوا ہے قضا عمری کا، رسالہ عطاریہ حصہ اول لے لیں، اس میں آپ یہ بہت کام کاج کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.